Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün son kısımlarına gelmiştik. 3. meselede şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam, tecerrüt, itaat, nuraniyet gibi bazı sırlar, bazı misaller bize verildi. Aklın eline bir dürbün olarak verildi. Bunlardan anladık ki bize zor görülen, bizim için, akıl için zor görünen bazı işler bir yönüyle çok kolay olabilir. Onun içindir ki Cenab-ı Hak bütün bu kainatı nasıl yaratıyor, nasıl yürütüyor, idare ediyor, bu dünyayı nasıl yok edip yerine yeni bir alem kuracak, cenneti, cehennemi getirecek? İşte bütün bu sorulara cevap olmak üzere, kolay cevaplamak için aklın eline bazı sırlar, bazı incelikler veriliyor. İşte deniliyor ki mesela bir fabrikanın, bir büyük geminin yönetilmesi hakikatte zor olması lazım ama kaptan belki bir düğmeye dokunarak onu yönetiyor, yönlendiriyor olabilir. Neden? Çünkü o işin bir sırrı vardır, bir inceliği vardır. İşte bu bir misaldir. Bir başka misal, güneş bütün parlak şeylere, bütün aya, dünyaya aynı kolaylıkla ışıklarını saçar ve her şeyi aydınlatır. Ayı nasıl aydınlatıyorsa kolayca, bir küçük aynanın da içine girip, aynada da tecelli edip, orada da yansıyabilir. Ve bu ikisi arasında kolaylık, zorluk açısından bir fark görülmez. Hakeza böyle, denge misalini verdi. Bir terazinin iki gözü dengede olsa, dengeyi bozmak, bir yöne doğru sevk etmek için olayları, hadiseleri bir küçük kuvvet uygulamak yeter dedi. Hakeza böyle. Mesela bir hücreden filin yaratılışı ile bir hücreden bir küçük pirenin yaratılışı, sivrisineğin yaratılışı arasında hiçbir fark, hiçbir zorluk, kolaylık açısından fark yoktur dedi. Bunlar aklın eline verilen misallerdi. Ve akıl bunları aldıktan sonra, mesela yine itaat sırrında, komutan bir emriyle bir askeri yürüttüğü gibi, bir emirle bir orduyu da yürütebilir. İkisi arasında emir bakımından fark yoktur dedi. Bunları hakikate insan uygulayabilir ama şunu bilelim ki Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı kolayca idare etmesinin sırrı bu tarz verilen misallerdeki sırlar, incelikler değildir. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kolayca yapması onun kudretinin sonsuzluğundandır. Aciz tedahül etmemiş, aciz onun semtine uğramamıştır. Evet. Şimdi son kısmında bir cümle söyledi ki onun anlaşılması lazım. Mümkinatın mahiyetlerinin mutlak kemali mutlak vücuttur dedi. Ağır bir cümle gibi geliyor ama misalle anlatılınca göreceksiniz ki kolay anlaşılacak bir cümle ve çok lazım, anlaşılması çok lazım olan bir hakikattir bu. Mümkinat denilen şey bütün varlık alemi. Hepisinin, hepimizin, bütün canlıların, cansızların mahiyetinde, varlıklarında, genlerinde diyelim, gelişme istikametinde bir meyil var, bir iştiyak var, bir şevk var, bir ihtiyaç var. Hatta bir incizap var. Gelişiyorlar, gelişmek istiyorlar. Nereye doğru gelişmek istiyorlar? Nereye doğru gelişiyor ve gelişecekler? Mutlak vücuda. Onların mutlak kemali mutlak vücuttur. Mutlak vücut, vücudu ilahidir. Allah'ın varlığıdır. Oraya doğru çekiliyoruz. Müthiş bir incizap, bir çekim bizi oraya doğru çekiyor. Fakat gelişmemiz çok zaman alıyor. Çok evrelerden, devrelerden geçiyor. Ve yaratılışın muhtelif tavırlarından, hallerinden geçiyoruz. Yani bir bebeğin önce bir hücreden, sonra anne karnında aldığı çeşitli hallerden, sonra bir bebek olarak dünyaya gelişinden, sonra çocukluğundan böyle yürüyerek, gelişerek gitmesi gibi, bütün mahlukatın kendi hallerinde bir gelişmeleri vardır. Bakın, şöyle diyebiliriz. Atom, yani elementler tek tek yokluktan varlığa çıkmakla bir gelişme göstermişlerdir. Vücuda ermişlerdir, bir çeşit vücuda ermişlerdir. Var olmuşlardır. Ama bu varlık, bu vücut mutlak vücut değildir henüz. Gelişmeleri lazım. Bu gelişmeyi mesela bitkilerde görüyoruz. Bunu evrimle karıştırmayalım. Cenab-ı Hak zerreleri yaratmış, zerrelerden de canlı varlıkları yaratmıştır. Canlı varlıklar, yani bitkiler, onlar da vardır. Ama bakın can verilmiştir onlara. Vücutlarında bir organize yapı, organize bir yapı mevcuttur. Ve kemale doğru ilerliyorlar. Cenab-ı Hak daha yükseğini de yaratmıştır. Bitkilerden daha yükseğini de yaratmıştır. O da diğer canlı varlıklar, hayvanlar. Hayvanlar yaratılmıştır. Bakın onlar da, hayvanlar da kendi varlığını hissetme, az çok bir şeyler bilme, anlama kabiliyeti verilmiş ve vücutları daha mükemmele terakki etmiştir. Daha ilerisi insanların vücududur. İnsanlar akıllarıyla, kalpleriyle, duygularıyla daha ileriye bir adım atmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, hikmetiyle yaratılmışlar ve daha mükemmel bir vücuda ermişlerdir. Ama insanların bu halleri vücudun, varlığın son merhalesi değildir. Vücudu mutlak Cenab-ı Hakk'ın vücududur ki biz ona doğru yol almak istiyoruz, terakki etmek istiyoruz, gelişmek istiyoruz. İlmimizde, hikmetimizde, halimizde, tavrımızda, her şeyimizde bir gelişmeyi arzu ettiğimiz gibi vücudumuzda, yani varlığımızda bir gelişme oluyor olacak. Ama bu gelişme demek ki dünyada buraya kadar terakki edilebilirdi, ettik. Bundan sonrası ahirete kalmıştır. Vücudumuz mahiyet değiştirerek, yeni bir yaratılışla yaratılarak terakkiye devam eder ahirette. Cennet hayatındaki varlığımız daha mükemmel bir varlıktır. Bu adeta şuna benzer. Hani yolculuk yaparsınız, memleketinizden, bulunduğunuz yerden diyelim, memleketinize doğru gitmek istiyorsunuz. Bulunduğunuz yerden memleketinize doğru yolculuk yapmak istiyorsunuz. Size denildi ki, buradan filan yere kadar yürüyerek gideceksin. Tamam, yürüyerek giderim. gittiniz. Bir ay, iki ay, üç ay yürüyerek gittiniz ve sonra bir yere geldiniz ki bundan sonra bir at arabasına bindirdiler. Tamam, onunla yol aldınız bir müddette. Daha sonra bir arabaya, bir taksiye bindirdiler. Bir müddette onunla gittiniz. Daha iyi bir yolculuk yaptınız. Ve daha sonra deniz çıktı karşınıza. Dediler ki arabadan ineceksin. Ondan sonra bir kayığa, bir motorlu kayığa, bir şeye bineceksin. Bir yelkenli kayığa, motora bineceksin. Onunla, yani deniz vasıtasıyla, bir gemiyle neyse seyahat edeceksin. Sen diyorsun ki ben arabamı terk etmek istemem. Ben karadan ayrılmak istemem. Ben isterim ki her zaman ayağım toprağa bassın. Ben denizden korkarım. Ama eğer öyle dersen sen yolculuk yapamazsın. Memleketine doğru yol alamazsın. Kavuşmak istediğin yere doğru gidemezsin. Ve haydi bir cesaret daha gösterdin ve kayığa, gemiye bindin. Deniz yolculuğu yaptın, alıştın, sevdin. Ve sonra dediler ki gemi buradan öteye gitmez. Bundan sonra öyle bir iskeleye vardın ki bundan sonra yolculuğun uçakla olacak. Uçakla gitmen lazım. Daha gelişmiş bir, demek ki yolculuk vasıtasına binmen lazım. Ve uçağa bindirdiler. Sen önce tereddüt ettin, korktun. Ben gemiden ayrılmak istemem dedin. Uçağa binmek istemem dedin. Hava yolculuğunu nasıl olacak düşünemedin, akledemedin, korktun. Ama sonra cesaret ettin, bindin. Ta memleketine kadar gidersin. İşte bizim hayat yolculuğumuz, vücut yolculuğumuz buna benzer bir şey. Bir yere kadar bir vücut ile devam ederiz. Ondan sonra Cenab-ı Hak bize bir terakki ihsan eder. Bizi başka bir şeye bindirir gibi, başka bir vücuda erdirir, başka bir vücuda bindirir. Onunla da yolculuk eder, kemalimize, hedefimize doğru gideriz. Ve dünya hayatı bu yolculuktan bir bölümdür. Bu uzun ebedi yolculuktan bir bölümdür. Ve dünya hayatı bir yerde, hani denizin bittiği gibi, karanın bittiği gibi biter. Ve derler ki bundan sonra gemiye bineceksin veya uçağa bineceksin. Sen tereddüt edersin. Eski bindiğin vasıtayı, yani vücudunu terk etmekte ve yola devam etmekte tereddüt edersin, korkarsın. Ama sana verilen bu eski vasıtayı artık bırakmak zorundasın. Yola yeni bir vücut ile yeni bir tarzda devam edebilirsin. İşte onun içindir ki ölüm sonrası farklı bir vücut ile hayatımıza, hayat yolculuğuna, vücut yolculuğuna devam ederiz. Cennet hayatı da bu tarzda kemali mutlaka, vücudu mutlaka doğru alınan bir yolculuktur. Evet. Tereddüt etmek gerekmez. Teşekkür etmek gerekir. Bir dağ başında, efendim, buzlar, karlar, buzlar oluyor. Kar, buz, güneşin doğmasıyla Ağustos ayında ortalık ısındıkça biraz erimeye başlar. Kar, buz endişeye kapılır. Vücudunu kaybetmektedir, erimektedir. Hatta bir bebek buz, küçük buz parçası anne buza, büyük buz parçasına, kayasına şöyle der: anneciğim, güneş beni ısıtıyor, eriyorum, küçülüyorum ve ben üzülüyorum, korkuyorum vücudumun erimesinden. Anne buz ona der ki, yavrum, vücudumuz eriyecek. Erimek zorunda. Biz yeni bir vücuda, yeni bir yaşam tarzına kavuşacağız. Ona su derler. Su olacağız. Zaten su idik. Sudan geldik. Ve biz su olduktan sonra toprağın bağrında emileceğiz. Dağın içinde, toprağın içinde, karanlık yerlerde yolculuk yapacağız. Hatta icabında magma tabakalarına kadar ulaşacağız. Ama o küçük buz parçası tereddüt eder. Korkuyorum. Karanlık dağların içine girip oralarda yolculuk etmekten korkuyorum der. Ama olan olur ve erir, su olur. Bir parça aktıktan sonra dağların içerisinde, toprağın içerisinde süzülür, dağların içine girer. Dağların içinde belli bir yolculuk yaptıktan sonra dışarı çıkar. Nehir olur, ırmak olur, dere olur, akmaya devam eder. Yeni bir hayata kavuşur, dere olunca, akınca, çağlayanlar olur, gürül gürül akar. Korkarak başladığı o hayatı da sever. Ama bütün ırmakların, nehirlerin hedefi denize ulaşmaktır. Denize doğru akmaya devam eder. Denize ulaşınca yeni bir hayat, yeni bir dönem başlar. Ve yine güneş ısıtmaya ve ısınan su buhar olmaya başlar. Buhar hayatı yeni bir hayattır. Yeni bir tavırdır, bir başka hale, başka vücuda geçmektir. Evet, aslında bir derece korku, bir derece endişe her zaman yaşanabilir. Ben buhar oluyorum, ne oluyor bana? Ben vücudumu kaybediyorum. Su ne güzel su idim ben. Ama şimdi ne oluyorum? Dediği yerde bir yandan da buhar olup göklere çıkmak asıl hedefi olduğundan, buhar olduğunda gayet esnek, gayet rahat ve göklere yükselebildiği bir vücuda kavuşur ve bulutlara doğru yol alır. Her mahiyet değiştirdiğinde, her vücut değiştirdiğinde onun bir endişe yaşadığını ve fakat aynı anda bir şevk, bir gayret, içten içe bir şevkin, bir gayretin, yani önü alınamaz, durdurulamaz bir değişimin büyük bir istekle onda, vücudunda hükmettiğini de görürüz. Bizim vücudumuz da, bizim varlığımız da böyledir değerli kardeşlerim. Bütün mümkünatın mahiyeti mutlak kemale, mutlak vücuda doğru bir istek, bir meyil, bir şevk, bir cezbe, bir iştiyak, bir incizap hissetmektir ve ona doğru efendim yol almaktır. Ve bu son bulmayacak ebedi bir yolculuktur. Her evresi, her dönemi güzeldir, her dönemi mutluluk vericidir. Belki bir yandan da eski vücudumuza alışmaktan dolayı endişe verici olabilir. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son vereceğiz. Vaktimiz kalmadı Kastamonu mektuplarından okumaya. Hoşça kalın. Haftaya buluşmak üzere.